Wars teraz za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pandemia stabilizuje się, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Dziś potwierdzono 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. W Sejmie dyskutowano o ustawie, która ma ułatwić lekarzom spoza Unii Europejskiej pracę w Polsce. To będzie chłodna noc, ostrzegają synoptycy. W tym tygodniu dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem ustabilizowała się na poziomie poniżej 20 tysięcy. Dziś zarejestrowano w Polsce nieco ponad 17 tysięcy infekcji. Od wczoraj zmarło 579 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 21,5 tysiąca osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, oceniając najnowsze dane, zwracał uwagę, że kolejny dzień spadła liczba pacjentów wymagających hospitalizacji. Została zmniejszona liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19, to jest 428, no to wskazuje, że o tyle mniej pacjentów zostało przyjętych do polskich szpitali z powodu zakażenia koronawirusem. No to jest kolejny dzień, kiedy tych nowych pacjentów jest zdecydowanie mniej. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. To także jest duży oddech dla polskich szpitali. W szpitalach jest zajętych ponad 21,5 tysiąca łóżek covidowych, wolnych pozostaje ponad 17 tysięcy miejsc i 1000 respiratorów. W Sejmie odbyło się drugie czytanie przygotowanego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projektu ustawy o umożliwieniu lekarzom, dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz ratownikom medycznym spoza Unii Europejskiej podjęcie pracy w Polsce na uproszczonych zasadach. Podczas dyskusji Barbara Dziuk z PiS-u mówiła, że proponowane rozwiązania są potrzebne, by można było skuteczniej walczyć z pandemią. Zwracała też uwagę na inne zapisy nowelizacji. Proponuję powrót do zawodu medycznego osobom mającym przerwę w wykonaniu zawodu dłuższą niż 5 lat. Zakłada również, że do 31 grudnia 2021 roku wojewoda może powierzyć prowadzenie dyspozytorni medycznej dysponentowi zespołu ratownictwa medycznego, zaś kierownikiem zespołu będzie mógł być ratownik medyczny lub pielęgniarka bez wymogu posiadania 5-letniego doświadczenia zawodowego. Przeciwko ustawie już opowiedziała się Koalicja Obywatelska. Poseł Rajmund Miller ocenił, że przepisy są przygotowane niechlujne, a część z nich niesie ryzyko dla pacjentów. Wszystkie samorządy zawodowe, lekarzy, pielęgniarek, analityków medycznych, fizjoterapeutów wypowiedziały się przeciwko tej ustawie jako ustawie szkodliwej, jako ustawie, która może szkodzić życiu i zdrowiu polskich pacjentów, ponieważ poluzowanie warunków przyjmowania ludzi bez kontroli, bez rzeczywistej kontroli ich znajomości języka i kompetencji jest w tej ustawie niesamowite. Podczas drugiego czytania posłowie wnieśli do projektu poprawki, którymi zajmie się teraz Sejmowa Komisja Zdrowia. Tej nocy w całej Polsce spadnie temperatura i mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich, gdzie temperatura spadnie poniżej zera, mówi Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Im dalej na wschód, tam będzie chłodniej i tym większa szansa będzie właśnie na te opady śniegu. Tak samo im bardziej na południe, tutaj mowa głównie o obszarach podgórskich, wyżej wyniesionych, ponad poziom morza, no tutaj też jest duża szansa właśnie na opady śniegu. Po tych dzisiaj co prawda słabych, ale jednak opadach możemy spodziewać się zjawiska oblodzenia dróg i chodników. A o tym, jaka pogoda czeka nas jutro, po serwisie. Na Litwę dotarły paczki w ramach akcji Rodacy Bohatero. Dary zbierane w ostatnich miesiącach trafią do około 500 polskich rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku wolontariusze pojechali do centrum Litwy oraz do Wilna i Solecznik. Przyjechaliśmy na 5 busów transportowych, w których znajdują się produkty żywnościowe, długoterminowe, które na pewno pomogą prawie 500 rodzinom, a przede wszystkim będą paczką pamięci. Paczką pamięci, że rodacy w Polsce o nich pamiętają. Przywieźliśmy około 60 tysięcy różnych przyborów szkolnych. No, organizujemy zbiórkę głównie w szkołach. Odbieramy te dary, pakujemy w specjalnie przygotowane kartony. Każda paczka wygląda mniej więcej tak samo. Przede wszystkim to chciałem doświadczenia tak trochę nie nabrać, zobaczyć jak to wszystko wygląda, pomóc coś, tak? Po prostu jakoś się tak to wkręciłem, tak? Na te wyjazdy zacząłem jeździć i pomagać. Jest to po prostu dar pamięci. Z powodu sytuacji epidemicznej wolontariusze nie spotykali się w tym roku osobiście z obdarowanymi rodzinami. Paczki zostały przekazane polskim organizacjom, które przekażą je następnie do najbardziej potrzebujących.

to jeszcze ma hej. Proszę Państwa, Jimi Hendrix, postać wyjątkowo kultowa. W tej chwili już w zasadzie można powiedzieć o nim, że był wyjątkowym rodzynkiem w cieście popkultury. Twórca wprowadzający dużo takiego powietrza, swobody do muzyki rozrywkowej i też zmieniając jej charakter. Już nie tylko jest ona postrzegana od momentu, kiedy zaczął tworzyć, kiedy już był znany jako taka zwykła potańcówka, przytupajka. Jimmy tutaj, wprowadzając element psychodeliczny w pełnym tego słowa znaczeniu, stworzył taką przestrzeń metafizyczną, która porwała po prostu miliony młodych ludzi w danym czasie, też otwierając furtki wielu technikom gry dla tych, tych, którzy postrzegają gitarę jako zresztą instrument taki przodujący, główny, jeżeli chodzi o świat muzyki XX i XXI wieku. Oczywiście w tej chwili trochę może ten akcent przenosi się na instrumenty elektroniczne. No niemniej jednak gitara cały czas pozostaje tym głównym właśnie instrumentem całkowicie poświęconym popkulturowym bożkom, którymi się stają wielcy idole, między innymi Jimi Hendrix przy swoim oczywiście całym skromnym jestestwie, jednak stał się takim filarem, do którego prawie większość gitarzystów w pewnym momencie zaczyna się w pewnym sensie modlić, ale też i on miał swoje inspiracje, poszukując jakichś twórców, którzy by odpowiadali estetyce jego wewnętrznej. Taką postacią był bezsprzecznie Bob Dylan. I teraz posłuchajmy piosenki All Along the Watchtower właśnie w jego wykonaniu, która później była przetworzona przez Jimmy'ego. Thank you. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Alt J in Cold Blood, a przed Państwem bardzo elegancko wykonany, skowerowany utwór Jimiego Hendrixa, zresztą w wykonaniu też bardzo eleganckiej osoby, samej Charlotte Ginsberg, która tutaj tą interpretacją daje dowód na ponadczasowość tej twórczości, która się wpisała już w następną dekadę, już w następny wiek, jeżeli chodzi o muzykę popularną, i w tym wypadku nie ma tu krzty jakiejś takiej, powiedzmy, obciachowej aury, która mogłaby występować, a która często towarzyszy innym twórcom i z czasem pokazuje, że jednak się dewaluują, tak jak się dewaluują pieniądze. Tutaj z tym w wypadku mamy do czynienia z czymś, co się nie dewaluuje, tylko zyskuje na wartości, tak jak szlachetne kruszce. Posłuchajmy Charlotte Ginsberg i Hey Joe. 15.30 w tonacji Trójki. Proszę Państwa, dzisiaj audycja w całości poświęcona postaci Jimiego Hendrixa, gitarzysty, autora tekstów, kompozytora, producenta muzycznego, ale przede wszystkim człowieka z krwi i kości, który poza tym, że wykonał wielką pracę, opanowując swój talent i temperament, jeszcze konkretnie miał swój plan i całą strategię ustalił sobie na bieżąco, bardzo elastycznie i osiągnął rzeczywiście to, co zamierzył, czyli wejście na sam szczyt i faktycznie akurat był osobą tu i teraz adekwatną do tego, co miał do przekazania. I też trzeba pamiętać o tym, że ta swoboda wpakowana przez niego, wpompowana w świadomość przynajmniej ludzi, ale nie tylko, świata muzyki i w ogóle tych subkultur związanych z popkulturą, dał możliwość patrzenia w świeży sposób na kwestię ekspresji, czystej ekspresji, jak ją zresztą sam nazywał, eksponowanej podczas występów i grania, bo tym właśnie jest sztuka muzyczna. Też takie rzeczy zaczęły się dziać na świecie i swobodne podejście do kwestii dźwięków, układania ich w harmonię i tworzenia jakichś większych całości przetransponowane zostało w wiele punktów na naszej planecie, między innymi do Polski, i tego wyrazem były powstające bardzo oryginalne w pomysłach tworzenia zespoły takie jak Novi Singers, których teraz posłuchamy w utworze Torpedo. Większość utworów skomponowanych, czy też tylko granych, zapożyczonych od kogoś przez Jimiego Hendrixa doskonale wpisuje się w panteon wszystkich czasów i wszystkich kultur muzycznych. Jest tam i trochę buntu, jest i uporządkowana matematyka, jest też i sztuka przez duże S. Jest, proszę Państwa, też w tym coś takiego zupełnie ulotnego, niedefiniowalnego, tego, czego nie da się nazwać, nie ma na to konkretnej definicji. Jest to jakiś taki pierwiastek nazywany przez niektórych boski, przez innych nazywany też czymś spoza naszej planety, nieziemskiego. I tak właśnie można usłyszeć ten geniusz, tą fantastyczną, to fantastyczne coś w jego muzyce i w interpretacjach w różnych ekipach, które się dzisiaj plenią i które będą jeszcze przez wiele lat towarzyszyć właśnie światu muzyki, aż po jej kres. Tak jest w przypadku Roberta Randolfa, który nagrał Purple Haze Jimiego Hendrixa. Jedną z cech tych właśnie czasów, w których tworzył i żył Jimi Hendrix, było uwolnienie tej możliwości otworzenia szeroko bramy, która się nazywała brak jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o wyraz środków artystycznych, tym bardziej w przypadku korzystania właśnie z tego instrumentu, na którym grał Jimi, czyli na gitarze prowadzącej czy rytmicznej. W tym wypadku połączyła się w jedność ten dualizm tych opcji. Tutaj w zasadzie grał Jimi i akompaniament, i przy okazji linię melodyczną, ale też i czasami partie basowe, do tego sola, które były okraszane różnymi technikami, które wprowadził jako swoje charakterystyczne, indywidualne pomysły. I tak też się działo w przypadku innych twórców, którzy zaszczepieni właśnie tą wolnością w muzyce tworzyli własne sposoby, też w oparciu o to, co przynosiła technika, czyli cała elektryczność wpasowana w pop kulturę, czyli do muzyki popularnej, gitary elektryczne, wzmacniacze, różnego rodzaju przetworniki, ale i też kaczka wow, z której bardzo chętnie korzystano w tamtych czasach. I tutaj jeden z takich reprezentantów tej epoki, sam Nalepa, który liderował zespołowi Breakout. Tu chciałem przedstawić Państwu piosenkę, która może niespecjalnie jest znana, choć być może w tamtych czasach mogła stać się przebojem światowym. Warm Up My Lips i Breakout. Nadchodzi noc, chilimy mroku z nieba spływa i dom twój i ścieżkę, na której czekam, w sobie chowam. Więc nie każ mi już dłużej tak na siebie czekać w chłodzie nocy. Spójrz, już przyszła noc, zakrywa sobą szyby okien. Jej mrokiem twarz otul, nikt cię nie pozna w szalu mroku. Więc uchyl drzwi i nie każ mi na siebie czekać w chłodzie nocy. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę, która absolutnie pokazuje, jakie są możliwości tego, co zostało kiedyś stworzone w sposób rzeczywiście wyjątkowy, odpowiadający swoim czasom, co później z perspektywy, z pewnego dystansu okazuje się, jest adekwatne w każdych czasach i odpowiada temu, czego oczekują odbiorcy, fani, ci, którzy rzeczywiście muzyką się interesują głębiej, potrafią ją kontemplować, jest im niezbędna do życia, no bo oczywiście, jeżeli słuchamy muzyki, kochamy ją, stajemy się lepsi, to jest wiadome i bezsprzeczne. Posłuchajmy bardzo takiego, można powiedzieć, wprost bezpardonowego wykonania All Along the Watchtower z repertuaru Boba Dylana, później Jimiego Hendrixa, i to dalej inspiruje młodych twórców tu w wykonaniu Devlina. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief, yeah. There's too much confusion, I can't get no relief. Kids and just forget I ever wrote lyrics. Treasure of a man, convinced that he holds heaven in his hands. Even though I ain't religious, I'm a little superstitious. Maybe there is a promised land, but will I make it or not, it's a different matter. I've been a joker, been a thief, I've been a rapper. I've been the only enemy that I can never beat. Give me a peace of mind upon a platinum platter. We'll hold on the watchtower, princess kept the view. Evelyn i All Along the Watchtower. Brawurowe wykonanie. Tutaj udowadnia to tylko tą tezę, która staje się faktem, że rzeczy ponadczasowe są nieruszalne i w każdych czasach są adekwatne, mogą się podobać, tym bardziej jeżeli ktoś interesuje się oczywiście w tym wypadku muzyką i jej historią. Ja chciałbym tylko przypomnieć Państwu, że można do mnie pisać w kwestii tej związanej z muzyką, co byście chcieli Państwo usłyszeć. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i jednocześnie chciałbym bardzo podziękować za czas spędzony wspólnie przy dźwiękach związanych dzisiaj w audycji z Jimiem Hendrixem ze względu na to, że jest jubilatem, kończyłby 78 lat, jeżeli by żył. No i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że żyje w naszych sercach. Ja się już z Państwem powoli żegnam. Realizowała Alina Benke, wydała Magdalena Trzaska. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To było w tonacji trójki. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Żegnam się. Do usłyszenia.